واليوال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan. caawana khudbada barnaamijka aynu ku hayno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo in ku dhow 10 askari Kenyan ah ku dishay deegaan hoostaga magaalada Mandheera. idaacadda Andalus oo caawa baahisay wareysi ay ka qaaday ruuxii labaad ee howlgalka ka fuliyey taliska xalan ee magaalada Muqdisho, walaalka la wareystay magaciisa Beeshe ayuu u dhashay dardaaranka uu ka tegayna maxay tahay. wareysigaasi oo dhammaystiran ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa. dhaqaalaha Kenya oo aad hoos ugu sii dhacay, maxaa ka jira inay musalaftay shirkadda diyaaradda Kenyan Airways, ma dhabba in hoteela ay xirmeen? waxaan idiin soo gudbin doonaa siyaasi arrimahaasi faaqidaya. odayaal ajiibay fariintii uu kaga tegay Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado. warbixin arrimahaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa. farsamadu waa xarid, aniga ayaa soo saaro idila socodsiinaya. waa mar kale iyo dhuux. إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. خيارتنا مقشاي مركل أيان دي لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نقود قلنو برنامج كالروحة. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa in ku dhow 10 askari waxa ay ku dileen dagaal ay ku qaadeen deegaan hoostaga magaalada Mandheera oo ka mid ah dhulka Kenya xoogga ay kaga haysato ummadda Soomaaliyeed. dagaaladaasi ayaa dhacay 2 jeer. kan koobaad, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xalayto waxa ay ku galeen magaalo lagu magacaabo Vino oo hoostagta degmada Mandheera. halkaasi waxaa ku sugnaa oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliiska Kenyatiga. dagaalka oo muddo kooban socday kadib, cagaha ayay wax ka dayeen ciidamada booliiska Kenya. mujaahidiinta Al-Shabaabna waxa ay isku fidiyeen magaaladaas iyagoo bartilmaameed ka dhigtay guri magaalada uu ka degan yahay ninka ugu magacaaban Kenya magaaladaasi. ninkaasi ayaa ka mid ah raggii magaalada ka baxsaday lagumana gaarin gurigiisa. mujaahidiinta Al-Shabaab muddo ayay magaalada maamulayeen, sidoo kale waxa ay gubeen xarun isgaarsiineed oo magaaladaasi ku taala. intaasi kadib, ciidamo Kenyan ah ayaa waxa ay isku dayeen inay u soo gurmadaan ciidamadooda ku jabay magaalada Vino ee hoostagta degmada Mandheera. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa ciidamada Kenya ayaa waxa ay weerar qarax loo adeegsaday ku qaadeen ciidamada gurmadka ahaa, waxaana lagu helay deegaan qiyaastii 6 kilomitir u jira magaalada Vino. halkaasina waxaa lagu gubay gaari ay la socdeen ciidamada Kenya, kaasi oo ahaa Koyal, waxaana saarnaa 6 askari, waxaana gebigooda la sheegay inay geeriyoodeen gaarigiina. waa uu basbeelay. إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام. maxaa ka jira in diyaaradda Kenya Airways ay musalaftay hoteelana la xiray? wareysi arrimaha ku aadan ayaan goor dhow soo gudbin doonaa. laakiin markan idaacadda Andalus ee afka shabaab mujaahidiin ku hadasha caawa waxa ay baahisay wareysi ay ka qaaday istishhaadigii labaad ee weeraray xarunta xalana ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu dilay askaraad u fara badan. istishhaadiga ayaa laga qaaday wareysigan ka hor inta uusan camaliyadda fulin, waxaana lagu magacaabaa aadan Sheekh Yuusuf oo loo yaqaanay Cabdi Qafaar cabdi. waxa uu dhashay Beesha Shiiqal. wareysi oo nacyo badan taabanayana fariimo kala duwanna uu ku diray. ku soo dhawaada. waxaan leenahay haniian lakum hadalkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey ayu shuhadaaye afdal, qaal aladiina an yulqaw fi safi laa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaluu ulaa'ika yantaliquuna fi lguraf lculaa min aljanna ويضحك إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. رسولك صلوات الله وسلام عليه وحل ويدي شهادة يا أفض لبضن وحكو شوابي كوا مركا يعدو قوذ لكل مان أن قذال ديمونين إلى لقد ليه كوا صوح رسولك شيك صلوات الله وسلام عليه إن يقلي دونان طبغيض سرسراء يتشنظة ألنا سبحانه وتعالى إن وقس ليه haddii uu ilaahay subxaana wa tacaala addoon u qasno intuu adduunyada joogana xisaabi korkiisa ma ahaanin. mar kale rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh afdalu ljihaadi man caqara jawaadah wa uhriiqa damuhu, jihaad waxa u fadli badan qofka faraskiisana baqno gooya ديجيسنا لداديو هنيئا لكم مختار ما لنتع زائمنا ففي الشباب ألوف مثل مختار في الشباب جحاجب وحان كلنا وحوي حضرك وكيراري والألقينا الله تقبل عمل كيسا أمير كينا الشيخ مختار أبو زبير رحمه الله وتقبل الله شهادته من أحويناه دولة ريددة نلقوا ميساها بيو استعمالها بيو الله المالي باسه بإذن الله جهنم تكواري دونتا بإذن الله إن شاء الله قد حملت اليوم هذه البندقية waa yimid nasaxinta wixii ku sheegi doonaan hooyo waxa sa qaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala anna waxa weey insha Allah ta'ala jannada aanu ku kulmi bismillah hooyo insha Allah ta'ala haddii ilaahay aqbal hooyo waxaan rajaynayaa bismillah inaan hooyo ku shafeeyo bismillah hooyo wallahi insha Allah ta'ala waxaan jecelahay waxa weey maanta waxaan jecelahay wanaageega aan jecelahay wixii adiga waxa weey dhibaatooyada waa dhibaatooyada hooyo insha Allah ta'ala waxaan jecelahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiiqsa inaan waxa weey kaaga hormo insha Allah bismillah في ظل المجون قل لقومي أنني عفت الركون وكريت العيش في ظل المجون سوف أمر إلهي سبحانه وتعالى ما لنك يا ملك إلهي الدومن إلهي الدنس إذا محاد أصغى وطين إلهي ملك إلهي محاد كل جواب دونتي بتكلها يو شعبان وناه بتكلها يو محاد كل جواب دونتي إلهي أركيز محاد كل جواب دونتي إلهي وأنا وشعبان وناه ما بليهم والله إلهي كبغى حوي الدين كان وحوي الله وقل ويكلي بس فريق في الجنة وفريق في العرب سوي قال لي قومي كنعم بالملا قلت كلا إن عشقي للسلاح من مشرق إلى مغرب وحكى تلنا لا إله إلا الله والله إن شاء الله تعالى إلهي نرى لي كما أنا نرى لي كما حوي وحقا لا يسوق الغرطي دمقراديا والله إن شاء الله تعالى ولا الله بإذن الله وحوي قادمين كل من حوي يتقدم بين سوي بإذن الله وحوي ما شاربتين وحوي كلا أيها الغرباء في زمن العمالة أثبتوا فالنصر آت لا محالة حوي ملك السعيد ونيل إلى سبحانه وتعالى كبغان مجد كلئين مقضان ضد حويان على السمع والطاعة السمع يضاع عليهم كل ذلان وحوي عدو وحوي لا صبر حوي إلى سكير وفيد كير وحوي إلى سبحانه وتعالى لو قاشو إلى سبحانه وتعالى لو ترسر طيام كل دردار ملا ولا له مجد كلا ولا له وحن كل دردار ميا إني كأتكاد العدو إلى سبحانه وتعالى أي نقضان ولا له يدد إله سبحانه وتعالى وحي كشر إن النقضان خاشعين لله يا إله الكون أرزقني الشهادة إن قلبي قد رأى فيها السعادة لجلها فارقت أهلي والسيادة وسلكت طريق سعد وعبادة niman yahow gantaalaha subkee gamaska dhiigeeyay niman yahow galkii seefta yiri geesu kala leexda niman yahow sidii awr gurgura caynku gu'i waayay niman yahow garbaha buuxsadeer horey gardaadkooda niman yahow gudoodiga bartiya garowla soo jeedka niman yahow habeenkii gudee guura bahaleeyay niman yahow gadiidkii socday meel hargeli waayay niman yahow sariir lagu gamiyo gogalka dheeraaday niman yahow guryaha diiday iyo gaari lala seexdo niman yahow gasiinkii ka tagay goos wax lagu qaato bismillaahir rahmaanir rahiim walaal magaciiga aadan sheekh yusuf way walaalaha mujaahidiintana waxay ii yaqaanaan abdul ghaffar ii yaqaanaan walaal alxamdulillaah ilaahakum ahsan ilaah shuruu minnaysa waxa weeye amalkan waxa weeye fariistiisa alxamdulillaah ilaahakum ahsan walaalkayga حويان آدمان وفرح سري وحوي إلهي يا إبتورتي وحويان إلهي هياكم حسن الحمد لله ورالك أيو عملية دائرة تكوسي سعطان عدو إيه تكون جانتين إيجينا إيه تكون تحديني سان عدو بس إن شريعة الإسلام كوحانين إسان صومالية كترينيني يقودهان أولوكا مسلمين إيجينا ويديدين محافرين وادو دريسا كهور إنت آدم إيجاكا إيو أدو هلبكا إلفاق والأدو أفكين عدو إيه وحان الله وحويان والله وحويان كسو وجهان وحوي الرجال حوي رجال إلهي سبحانه وتعالى وحوي دورتي إلهي قفكو دورتي إلهي وحوي مدرعية إن شاء الله وتعالى وحوي رجال بعدهم كسوجان وحوي حتى اللدغة لنتين إلهي إن رسولك هذا اللدغة لنتين وحوي الله أنا إن شاء الله وتعالى وحوي أنت نفسك من قدرته الله إذا كي يلمين وحوي يندين إلهي نهدر برسان إلهي نهودي أنا نوان بيدنا إن شاء الله وتعالى وحن غالي كنها بإذن الله إلهي وحو نغوك الله لست بإذن الله إلهي ما أنت وحو نغو منك وحويا عمل كان جهاز كعقل ضبن الحاس كلا مؤمنين تياس كلا إن شاء الله وتعالى وحويا فجال وحوي إلهي سبحانه وتعالى أكثر صرت وحويا الديال إن كان بإذن الله تعالى وحويا إن شاء الله وتعالى بإذن الله إلى يعني أطلع صار منها وحوي وحد بنتين منطقة وحويا سمية وحوي حرق يحوي إن شاء الله وتعالى سلا وحويا يعني كبير من جهنم في أكو قال لنا حوي إن شاء الله وتعالى وحويا يعني كل ذا لنا إن شاء الله وتعالى إذا هنا من عمل كنا نغسل بإذن الله وقف يا أخي مجاهدين صفاتك كجلاء ثقور تجوا إيه أنا محافرين أو دوجي ذنيسا ولا له مجاهدين أنت على ولا له وحان أدر برمي أولا إله سبحانه وتعالى إلي كبقان إلهي سبحانه وتعالى وحوى إني كبقان إني إلهي كبقان لحيو بعيس كل نحريستان إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسنا أمر كإلهي سبحانه وتعالى ونعم بي وأيتهي إن وضبان حويان الوجهاد وحوين إلهي سبحانه وتعالى أمر كالنصار لقاته وحوي عدوان وحوي للصبر إلهي سكير يفيد كير وحوين إلهي سبحانه وتعالى لقاشه إلهي سبحانه وتعالى لو تلصرت ويمن كل دردار ملها ولا له يمد ذكر ولا له وحن وكل دردار ميا إني قد كذا العدو إلهي سبحانه وتعالى حو بحيرنا يكون حيثان أي نقطان ولا له يدد إلهي سبحانه وتعالى وحي كحرم إن النقطان خاشعين لله إن النقطان ضد عرق وحوي ذكر إلهي كهيو إلهي سبحانه وتعالى ذكر وحوي عرق لوسك الزول بإذن الله وحوي ذكر إلهي وفق إله سبحانه وتعالى تلصرته وإله سبحانه وتعالى نبقى وحويا ووحدنا إن شاء الله وتعالى إله المئس ووهي ولا له يجيش توحان وباقيا وحويا أولا حويا ملك السعيدي ونيل إله سبحانه وتعالى كبغان مدى ذلك لإن النقضان ضد وحويا على السمع والطاعة السمع يضاع عليهم كد ذلان حديث تاسل هو وحويا وحيماني وحويا إن المسلمين تكلت جوان وحويا أي اللي بقل وحويا شيدان لحيو القصة يستعلم إلهين مركز وحويا سعيدة وقدرتاي مددك لو لا الله وحن شيغيا ولا له يعني جعله ومجاهدين وحن شيغيا ان هذان حصف ان هذان وحوي ابي اي وحوي اختلاف يتنازع بدن وحوي ضد هذي قالان وحوي وحده المسلمين تلنا يلوم حيارها كاين ان حوي مجاهدين اي كلا دوانا وحوي اسك الىان ولا له مددك ولا له وحوي وحان وحان قدر دارميه ان اسك الىان اولا ضد صوت هذه مر ان هذا وحويان فشل بدن باداعيو فإن تنازعتم في شيء إلى سبحانه وتعالى وحوله وحي أرنت هذا وحق الضوضان إلى سبحانه وتعالى بنتي سأقول الله وحوه هيا تكالف بنتي لها الله تجيب حويا عيدا إلى الشيء في بنتي لها مرك ورا لي تفعين وباغ لي لها بركة ورا لي أيضا حويا حصة برانا قالونا خلاص تبرتنا إن شاء الله وتعالى عقب يوضن بنا حويا إنك أسكرين بإذن الله البلد يا عبد الغفار دبعا عمليات آياتك سيسعطان عدو بضان آيات بيكسان دونتان إن شاء الله تعالى إلهين عدو فربضان نقعمين كوهلا وآيان من رجيلنا ee adiga amaliyadan maxaad ku dooratay yaasay kugu dhigrigeliyay ama kugu baraarujay inaa u istaagto awalan waxaan ku doortay waxay ka waxa weeyaan amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga oo qaadanaya miskiina waxa iska daciifa waxa weeyaan aniga oo qaadanaya amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo isaa waajib u ah taas awil waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu amarkiisa qaadanayo waxa weeyaan ay ugu qasatay midayda kale waxa ay ugu qasatay xadiithiyo waxa markaan ku laabtay xadiithiyo aayadkii markaan fiiriyay waxa weeyaan ayaa waxa ii soo baxday إله سبحانه وتعالى لو شيء سوى حوى إن الرادي وحوى لكل إله سبحانه وتعالى إن الرادي وحوى ينقف إلهي وحوى لكل كيس جعلاله إله أي أصلا جعلانا لكل كيس والله إلهي أكو بركة إن شاء الله تعالى إلهي إن كل كان جعلاله مرتقاتك كان هونا جيوسي ونكسنا قوسو دوي إن شاء الله تعالى يا أخي دبعا مكتب استشاريين أعطتك ترسنتين دبعا وسلاح أدقين وكعب صدق سامر كان وكعرق قحو دبعا رباحوين أدقنا استشاريين توي جارسيين عدو هقان كودة سري إيو هقان كودة دحي إيو حتى مامرودة كالتوان سلاح درادينا دبعا وحكى لكم مصر على مكتب كان وحكى سعودة ديك شو هددا ومعلم بمعاتك دم بيسكونية إيو غافل أي سي سعونيسة كورن فرين انتهى لك أيد وجيه لنساء كتيبة استشهاديين تقول إذا baraarujin intee in leeg ay se baraarujinaysaan in lagu soo biiro oo mujaahidiintuna ay soo haleelaan kulanyaran? Maasha Allah, walaalkeyga waxa weeyaan horta waxa dadka walaalahayga mujaahidiinta waxay magtabkan waxaan farin oo aan u jeedinayaa horta ha ogaadaan awalan waxa weeye diinkan waxay waxa weeye ay ku kor noqonaysaa waa dhiigga shuhadada awalan. Waxa weeye beeraha ay u jeedin waxa weeye waxay ku kordhaan ay ku weynaadaan waxa roob Ilaahay subxaana wa tacaala samada kaga keenay ama laakiin camalkan ay u jeedin wallahi wuxuu ku kordhayaa waxa weeyaan horumar ku gaaraya waxa weeyaan waa dhiigga shuhadada Ilaahayna halaga boqo insha Allah tacaala walaalahayna oo baxay Ilaahay camalkooda ha ka aqbala kuwa soo socda insha Allah tacaala Ilaahay camalkooda ha ka aqbala ayagana insha Allah tacaala nin guriya la dayacin insha Allah tacaala waxa weeyaan نقض إلهي سبحانه وتعالى فداء للدين أكو وديت إلهي ترتضى وحوى يودي للنقض إن شاء الله تعالى إلهي وحوى حدين سوى إلهي ذكر عمل كنا حدين كأخبره وحوى ولا لهي وحنوض ولا در بارمية إن النقضان وحويان هو كتر تم وحوى خيراتك وحويان مكتبك أنا أودي من الله وماش قلوا إلهي سبحانه وتعالى لكل كيسة إن شاء الله تعالى قفك إلهي سبحانه وتعالى دي علاقه إن الله كل منا مكتب كان حسو هذا إلهي وحوي إن شاء الله تعالى غالب وكنا قناة بإذن الله إلهي إخلاص أقول إن شاء الله بارك الله فيك إلهي أقول بارك يا أخي فرينت هذا قوة جهان إهلك إيو قرابة محيط هذا إذن إيو أصحاب طالب أولا هو إلي وحان فرين أدري هو إلي أنجعله هو إلي وعد الشيء والله ما أنت أمرك إلهي سبحانه وتعالى حوي إن بري عش كفل أمر إلهي سبحانه وتعالى إن قاط وحويه هو والله أمر إلهي إن قاط أيوين هو أمر ك أمر الله بيكل منا وح وحويا واجب أمر إلهي سبحانه وتعالى إن حوي أنقى لنا هو ما أنت دا أنبح إلهي سبحانه وتعالى إلهي عملك يقبل أنبح والله دبنا منافقين يا وحي كوع بين دونا وحي كليهم حويا ويلك هذا حويا نفتيس أيها لاجي كليهم oyo munaafiqiin taasi amarkooda iyo waxay ku sheegeen hooyo hadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadkiisa aqliso Ilaahay aayadkiisa ku tabbur Ilaahay wuxuu ku amray nabigiisa wuxuu weyn qaado oo munaafiqiinta waxay ku sheegi doonaan hooyo waxa sa qaadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala anna waxa weyn insha Allah ta'aala jannada hanu kulmi bismillah hooyo insha Allah ta'aala haddu Ilaahay iga aqbalo hooyo waxaan rajaynayaa bismillah inaan hooyo ku shafeeco bismillah hooyo wallahi insha Allah ta'aala waxaan jecelahay waxa weyn maanta waxaan jecelahay wanaageega aan jecelahay wixii adiga waxa weeye dhibaatooda waa dhibaatooda hooyo insha Allah ta'aala waxaan jecelahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisa inaan waxa weeye kaaga hormo insha Allah beedinillaah amma insha Allah ta'aala waxa weeyaan gadaasheeda waxa sameeyneysa hooyo walaalahay waxa weeye iga yar iyo ku weyn insha Allah ta'aala ha u raal noqon inay waxa weeye guriyaha fadhiyaan hooyo u soo dir amalkan jihadka u soo dir xana ugu raalin noqon inay la saaxiibtamaan dad xun xun dad munaafiqiin ah oo waxa weeye diin Ilaah subxaanahu wa ta'aala waxa weeye ka soo hordhiyo inay la saaxiibtamaan hooyo ha u raal noqon insha Allah ta'aala hooyo anna kulankeena waa jannada biidnillaah hooyo insha Allah ta'aala hooyo iyo malaayiin kale oo muslimiin ah waxa rajaynayna inay ku farxi doonaan intisaaraadka iyo guulaha u soo hoysaan muslimiinta dad umada ay fiirsanaysana waa tiin Ilaahay idinka aqbala insha Allah ta'aala waraalka ka warran dadka dagaalkan xaqi iyo baatilka u dhaxeeyay indhaha ka fiirsanaya sheegayna in laba qol oo gooni ah oo u dhaxay oo kaliya maxaa fariin aad u jeedinaysaa dadkaas awalan dadka dhahay anigu waxaan nahay shacab baan u nahay dadka dhahay Ilaahay ka baqa Ilaahay ka cabsada waxa weeye diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan oo waxa weeyaan oo lagu soo duulay miyaad raali ugu tihiin waxa weeye in aad ka fiirsanaysaan miya wallahi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalinta qiyaamada markuu idin yidiyo waxa weeyaan adoomadeeyo diinteeda maxaad u soo qabateen Ilaahay markuu idin yiraahdo maxaad ku jawaabi doontaa dadka dhahayo shacab baan u nahay dadka dhahayo maxaad ku jawaabi doontaa Ilaahay hortiisa maxaad ugu jawaabi doontaa Ilaahay anigu shacab baan u ahay maad leedahay wallahi Ilaahay ka baqa waxa weeyaan dadka mujaahidiinta waxa weeye garabkooda istaaga waxa weeyaan hata waxa hadda dagaalamayeen waxa weeye dadka mujaahidiinta waxa weeye shuhadada waxa weeyaan gabdhahooda iyo caruurtooda waxa weeyaan qabta ay waxa weeyaan kaan waxa weeyaan wax u qaban kartiin u qabta Ilaahay ka baqa waxa weeye wax shacab la yiraahdana ma jiro waxa weeye diintan waxa weeye laba kala way kaliya mis fariiqun fil jinn wa fariiqun fil ardi way shacab waxa la yiraahdo ma jiro Ilaahay ka baqa waxa weeye diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si dhab ah u qaata waxa weeyaan waxa sheegaysana shacab waxa la yiraahdo ma jiro akhi fariintaada ama kelimaadkaaga ugu dambeeya cadawga aad ku sii socotaan kuwa jiraan muxuu yahay tiigo soo koobay biidnillaah waxa weeye cadawgeyga waxaan la yahay biidnillaah wallahi insha Allah ta'ala horta waxa weeye maanta waxaan wax kale uma soo aanu wallahi ilaahay dartiisa ayaan u soo baxnay naftayna waxaan u bixinay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga raali noqdo biidnillaah waxaan maanta waxaan jecelnahay waxa weeye cadawga ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan waxa weeye naftayna waxa weeye lafayn aan ku burburinay waxa weeye dadka muslimiinta walaalayn naga dabeeyaan kaga farxino biidnillaah waxaan jecelnahay maanta waxa weeyaan in cadawga ilaahay aan burburino aan ku gurbinno waxa la feena aan ku gurbinno muslimiinta aan ka farxino ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naga raali noqdo bi inna wax kale ma soo bixin wallahi dulkan aan u jiidan oo waxa weeyaan wallahi ka talinayo illa waxa ka talinayo la ilaaha illa allah kaliya min mashriq ila maghrib waxa ka talinayo la ilaaha illa allah wallahi insha allah ta'ala anagana waxa uu ilaahay raali kama anagana raali kamin haway wax gaala ay soo qorqortay dimuqraadiya wallahi insha allah ta'ala wax walba waxa way soo qorqortaan oo dimuqraadiya ilaah subhanahu wa ta'ala arraali ka wax daran in loo keentan wallahi anagana waxa wax soo leeyeen walaalaha biinillaah waxa way qaadimno kulligood waxa way taqaddum bay soo yeen biinillaah waxa way meesha aragtin waxa way kala waxa aragtin sheega waxa aragtin qora waxa insha allah ta'ala la ilaaha illa allah waxa in ma jiro insha allah بارك الله فيك إن شاء الله تعالى إله جنّه أن وضعكم إله يعمل كنا دين كأقبل إخلاص ما دين كأقوله وحكلا أكو درس مجرى نقي فرينا أويان وينا دولة الرجل وحنا كلنا وحوي هذا الكي وكير هذا ولا الكينا الله تقبل عمل كيسة أمير كينا الشيخ مطار أبو زبير رحمه الله وتقبل الله شهادته من حوينا دولة الرجل ذا نلقو ميسابيو استعمالها بيو الله المال باتاه بإذن الله جهنم تكواري دونتا بإذن الله إن شاء الله بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى جهنم كواري دونا إسهل إيو إنت لم يتكعبادي بدن الله أكتوبتك وسن دينة إسلام كان كور لحن إن شاء الله تعالى فرينت هذا قوة جهن أو شيء على الإسلام كقصو الدولي السريبيين تأي ودمرين قفصلين محيطها أو يان وحن الله ينا وحو يعدو وحو يهرك وحو يدوني إن الدين إلى سبحانه وتعالى بربريان إن شاء الله وتعالى إلى هنا ودي لي وحن الله ينا كل هدي شباتي فدلودي نبدي أنا وحو من فربع فزح بانوسيني فلاربا لعركة أدرني فلبا إلى مقنتهي مرد والبوي لفن إن شاء الله وتعالى فلاربا كموسي وجان إن شاء الله الله أكبر الله أكبر إن شاء الله وتعالى أخي إلهي هذين ودبرك إن شاء الله وتعالى إصلاح ما شاء ووضو كلانتين إلهي جنة هذين كودو كلمين إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرط بيننا كأس الملول فموعدنا غدا في دار خلد يا يحيى الحلول مع الحلول إن شاء الله ورالك يوم التقانا في الجنة بإذن الله افتح الأقصى وللقادمون ألا وعد ربي في حديث الرسول ألا وعد ربي في حديث الرسول ألا وعد ربي في حديث وإن قوافل الشهداء ما زالت متتابعة وما زال الأبطال وأهل العطاء والفضل يتساقطون واحدا بعد واحد مصداقا لقوله عز وجل ويتخذ منكم شهداء فالشهادة إنما تعطى لمن يستحقها ويتأهل لها بالصبر واليقين والثبات على الدرب والتضحيات سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام odayaal ayaa waxa ay ajiibeen fariintii uu kaga tagay Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado oo kamid ah ragii weeraray taliska xalanay magaalada Muqdisho warbixin arimahaasi ku aadan Abdullah Yasiin Jaama dadoyinka qaar ayaa ka farxiyay dad fara badan kuwana waxay ku ridaan argagaxyo aan fariir weerar talaadadii ka dhacay Muqdisho oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee waxa qaramada midoobay loogu yeeray ilaaliya kuwa kale ee dalka duulaanka ku jooga iyo askarta Soomaalida ayaa la shaqeysa rag fuliyay ee naftooda horey waxa ku jiray Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado oo 27 jir ah horeyna xildhibaan u aha waxana taas u qalqal gelisay shisheeyaha iyo adeegayaashiisa qasaar xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa halka ka dhashay waxana cambaareeyay weerarkaasi dawladda Mareykanka xogeyaha guud ee waxa qaramada midoobay loogu yeero iyo madaxweynaha dawladda federaalka ah Xasan Sheekh Maxamuud tani waxay walaac hor leegelisay waxa loogu yeero beesha caalamka iyo dawladaha doonaya in ay Soomaaliya gumeystaan kol hadii nin xildhibaan ah jiray go'aanka caynkan ah uu qaatay waxaanay ka cabsii qabaan in dad kale oo aan laga filayn raadkiisa ay qaadaan hadal laga duubay ka hor howlgalka ayuu Saalax Badbaado kula dardaarmay guud ahaanba Soomaalida waxaan u faray in ay jihadaan qaar ka mid ah undergaradka Soomaaliyeed ayaa la soo xariiray idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan kuwaas oo warka Saalax Badbaado saameyn ku yeeshay waxaa ka mid ahaa Suldaan Cabdiraxmaan Mahdi Jimcaale oo jooga gobolka Shabeelaha Hoose waxaanu ku taliyay in fadhiga laga kaco iimaankii iyo geesinimadii iyo ay walaaluhu sameeyeen ee cadawga Ilaahay ay ku halaageen ay naftooda ku biimeeyeen sidaan habeenka oo dhan anigu isu xulxulayeen u lahaa adigoona balaasi ay sidoo hadaan marku waaga bari waxaad moodaa inaan bariiqday marka xanuun aad u badan oo aad u badan oo aad u badan oo aad u badan baan qaaday ee dareenkayga waa aad ba u kacay insha Allah Ilaahay baana weydiisanayaa inuu taaso kaleeto iimaankayga uu ka dhigo insha Allah waxa intaas Ilaahay gaarsiya ee yaan aad iyo aad umada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay nimankaas walaalaheen gaar ahaan Saalax Badbaad laysma lahayn nin heerka ka gaaray adduunyada korkeeda hadii adduunyadu ay wax galeyso oo ay wax tahay heerka ka gaaray oo aqoontaas iyo muctarifnimadaas iyo heerka ka gaaray baa maanta ishaarii galaya dadka inta badan way ka dhacdhici lahay laakiin runtii waxa way iimaan Ilaahay siiyo weyn waxaan leenaa marka annagan Ilaahay inuu sidaas oo kale naga dhigo oo quluubtanaba uu Ilaahay saas ugu soo dumo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay sidaas oo kale ugu diyaar garowno rageena gaar ahaan odayaasha dardaaran gaar oo walaalku nooga tagay dardaaranka waya midka aniga xanuunka badan marka ugu reebay waana runtii oo dalka maanta waxa dhibaatada ku haya waa ragga naga odayaasha ah xeer Soomaali iyo bacmado wiil la dilay 3 million looga qaato iyo geed hoostii la fadhiiso intay shax lala fadhiisto iyo turub maanta annaga ree hebel iyo annaga ree hebel keliya la yidhaahdo oo waqtiga lagu dhammeeyo keliya ayaa waqtiga annaga ku dhammaanay haddana markii jihaad Ilaahay uu soo istiimiyey oo rag Ilaahay uu keenay koomkan muslimiina oo Ilaahay kitaabkiisa dadkan ku maamulo oo dadka xaqa u sheegayo oo munkarka ummadda ka reeba markay timidna hadda markii horena annaga waaba ka jiifay markii hadda la keenay oon aragnayna haddana waxaad moodaa in weli gaabiska lagu sii jiro ilaa markii hore qalbiga annagu wuxuu ku weynaaday inaan uun annaga qabiil iyo kana hebel iyo kana hebel iyo waxaan macno lahayn baa qalbiga annagu oo gaalana u abuurto nalagu tabcaday marka weli geedihii baan ku dhaginay waxaan rabaa marka dadka annaga odayaasha sida gaarka walaalku u lahadlay Ilaahay shaadadiisa ka aqbale inaan noqono amiirka xarakaduna maanay horta hore dadka muslimiinta oo dhan u lahadlay walaalka ishtahaadiyada hadda degalayna uu nala hadlay innagu miyayna lahayn marka diir dhaqaaqo iyo xanuun iyo war maxaa waxaan ladiin sheegayaa waa maxay iyo intaan innagoo isku sii jeednay waxaan akhrinaynaa fadhi ku dirirkan iyo maxaa la yiri iyo xaggay waxaanu ka baxaynta aan hayno inaan innagu ku mashquulno inaan kitaabka Ilaahayna baranno si walaal ku sheegay xilliga saxaabada ee lixdan jirraanta wax bartaan bay haddana jihaadkiisa qayb galeen ay ku shahiideen oo Ilaahay uu ku doortay inaan kuwii oo kale noqono intaynu sidii walaalkii shahiiday uu sheegay aan noqon lahayn mid guriga ku dalbado oo sariirta korkiisa ku dhamaado oo dadkan ugu dhalay iyo dadka uu sii dhaleen iyo hadhow qaadid iga qaad iyo xaarka laga qaado iyo warnafti ma ku jirta aan ku dhibi lahayn inaan Ilaahay aan isu dhiibno oo aan u wada diyaar garowno oo geeshas geeshashii odayaasha la yidhaahda aan samaysano walaayaadkan aan ka codsano cadow Ilaahay aan sidaa kula dirno ilaahay haddaan haddaan haataa yeeli weyne sidii Saalax Badbaad oo kale qolyaha intaan qaadanno oon safka hore galno aan wiilasha yaryarka u odayayno oon cadow Ilaahay kula sabartanno oo haddii aan kii kaleeto fulin weyn oon ishaadii kalcasho ka cabsano nafta noo diiday haddana inaan qoriga qaadanno oon cadow Ilaahay ka naxinno oo wiilasha garab siino oo wixii kalaa ula tagno oo wixii u madaxweyneyno in nalaga helo insha Allah odayaasha sidaasaan leeyahay sidoo kale Xasan Aadan Nuux oo qori loo yaqaan ayaa nala soo xariiray asigoo jooga gobolka Mudug waxaanu tilmaamayaa in odayaasha Saalax Badbaad da'diisa ah ay la gudboon tahay in ay jidkiisa maraan si ay Allaah u raali geliyaan walaal waxaan rabaa inaan ka hadlo idamqiyay oo damiirkayga aad u kiciyay ninka walaalka oo maantii dhaweeyd meesha aeroportka agtiisa ishtihaayada ka fuliyay Saalax Badbaad raximahullahu ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdowsa siiyo waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu shahaadada ka aqbalo waxaan aada ugu hambalyeynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka oo markii hore dadka soomaaliyeed aad u yaqiineen laguna bartay inuu baarlamaanadii sharci dejinta ahaa markii hore kasoo shaqeeyey ilaahay subhanahu wa ta'alana uu ka badbaadiyey kuna geeriyoodo ku oofsaday amase maaragtay ka shaqeeyey barnaamij aada u weyn oo la dhayal fakarin amase labada barnaamij oo ninkaas uu midna ku bilowdo na uu ku baranay midna hadda uu ku aakhirto ay kala fog yihiin waxaan ka hambalyeynayaa sida wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu khayrka u waafajiyey ama uu waafajiyey inuu xal cibaadkii ahaay camalkiisii khaatumo khayrka dadka ee odayaasha oo barnaamijyadaas ka soo shaqeeyay qofku wuu wasakhaysta afka wuxuu ka sheegay waa ka wasakhaysta qalbiga wuxuu ku qaadanaa wuu ka sakh waa ku wasakhaysta wuxuu jawaarixda ka fuliyana wuu ku wasakhaysta odayaasha sidaas oo kala barnaamijyadan ka shaqeeyay iyo kuwa aan ka shaqeyno ayaguba nadiifka waxaan ku boorinayaa inay sida ninka walaalkaas ee xabadbaab oo kale inay khaatumadooda u wanaajiyaan shaqadooda u hagaajiyaan camalkooda wanaagsan ku aakhirtaan ku dadaalaan qofku uun iska doono inuu isku dayo un qofku waxaan leenahay waa nin lagu dayan karo qofku siiruu leeyahay qof kastoo adduunka joogaay ama siiro wanaagsan buu leeyahay ama siiro xun buu leeyahay waxaan dhihi karnaa waa nin maanta mudan in siiro laga diyaarsho kutubba laga qoro waqti badan lagu baxsho marka odayaasha baarlamaanka soo maray oo arrimaha kasoo shaqeeyey ama damcada inay galaan amase aanba gelina da-diisa inay diinta islaamka u adeegaan inay istishahaadiyo isku qoraan iibaankooda inay kordhisaan inay shaqooyinkaas oo gale isku diyaariyaan sidaas ayaan maaragtay kula tali lahaa asagana waxaan u rajeynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jannada firdowsa ka waraabiyo intaas ayaan maaragtay u soo wacay idaacadda Alfurqaan maxamed xaashi xiri maxamed dheere oo jooga gobolka galgaduud ayaa odayaasha waxa ugu maahmaahay waarimay side war ha ka haro horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay qolkeena saalax badbaado ajir iyo xasano allah siiyo ilaahay wixii uu qabto wax shahaadadiisana allah aqbalo asigana duriyadiisana ilaahay wadadiisa iyo wada ka sii fiican allah marsiiyo annaga marka ka macniga ka ahaan ka oday ahaan waxaan leeyahay saalax badbaado waxa uu maray wax loo masayro oo qofti muslim ah oo iimaan dartiiba ku jiro ay u masayrto waxaanu marayaan isleeyahay wado wanaagsan wadadii walaalihii asiga ka horreeyey oo maartay muxuu ahaa camaliyadan oo kala galay oo hadka kaasahan haddana dhalinyara geli jirta iyo waxbay dhihi jireen oday dhallina oo u dhamaarata da-a oo baarlamaan ka soo shaqeeyey oo inta la xumaada ka tegey oo aan ilaahay u laabtay oo bedelay oo maaragta ku bedelay muxuu ahaa diintiisa inuu raaco oo baarlamaankii inuu kufrinimo yahay ogaaday waxaan leeyahay dadka muslimiinta oo dhallimiya odayaalka dhallinta waarimay sida warakaa haro wariye diinta sida saalax ugu dhintay daah saalax nuux ismaaciil sidoo ugu geeriyooday oo naftiisa ugu maartay gaalo ugu leeyay halloogan bayda ayaan leeyahay anigana ka bayasho wanaagsan ayaan kula ilaahin waxaan ka baryaa inuu iimaankeedoo kale isdiiyo kuwa kasoo horjeeda jihaadka ayaa ku andacoo jiray in cidda weerarada istishaadiga ah fulisa ay tahay dhalinyaro oo keliya ee ragga waaweyne aanay doonayn ha yeeshee warkaas waxaa halbacad lagu lisay ka dhigay tallaabada uu qaaday saalax badbaado arrintani waxay fariin u tahay dadka odayaasha oo shakisan saalax badbaado cilmi maadiyana waa lahaa anu waan xogtiisa waxbaan ka hayaa oo waa nin cilmi maadiya waa lahaa cilmi diiniyana waa midka iimaankiisa gaarsiiyey inuu ilaahay ka iibsado baarlamaankii soomaaliya nin ku soo biiro waayo maanta hay-addii ayuu yidhaahdeen waa igu sarreysa uguma sarreey waa ugu liidataahe ayuu ka mid noqday ma aha nin maanta cilmi la-aane haydo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa diyaarshay waxaan leenahay dadka fariinta ay gudbinaysaahi erayadii lala taagnaa meelaha shabaabku waa dad yaryaro ilmo yaryaroo la qalday weeye oo maaragtaa xilli mutamayisba gaarin oo ilmaha caqligooda u badnayn bay ay dhabarjab ku tahay caqli ilaahay baa siiyey oo nin caqli badan buu ahaa cilmi maadiyana waa lahaa aqoon maadiya cilmi diiniyana waa lahaa marka shabaabku dad dhallinyaraaho wax magarataa weeye dhabarjab bay ku tahay dadka da-diisaana waxay u tahay inay shaqo kasta oo diinta islaamka lagu koryeelayo inay fuli karaan waxay u muuqataa in saalax iyo nin kale oo 60 jir ahaa oo 2014 jabuutiyaanka buulo burdo fadhiya weerarna furnimaha ku qaaday ay hormuud u yihiin odayaal badan oo tubtaan in ay ku safraan diyaar u ah weerarka warwarka abuuray ee gilgilay qalbiyada shisheeye waxa uu ku soo beegmay iyada oo loo diyaar garoobayo soo xulista baarlamaan cusub kaas oo bedelaya midka iminka waqtigiisu sii ilaanayo سلاد علي جلو هريح اللبان وهاد جوين وسير كحجان صاغطي أي كتلي إن برلمان كصاص عضا حمنه سؤال نقدان كود ما أنتو دين تسلم كقاون سياني أوجيسا فعل كسالح بتبادع أو كلا مر هدي أسيجا أتكيسي لشجع يو أي أرنتا سعداتي هدي وحيتها مرتا أنا مدا ونصيب درا وأنا أرن وتقا أنا نمان كان عرق الجحسادة هو دي بدا كي يميدا فلسفات اي لا يميدين او مادة صوماليات فطايت كادا اي او فائدي سنة ايه وحاكا لو مركا او عجيبة او ان لقى الدكتونا دا او باحان ان هادا برلبانكا ما داما نين انتا سو دا متقانا او اسقرحي وحيابها لو باعيا مركا وحاكا ميدا إن وحيابها عن ذاتك حق جرتا حرير كلاله عن بأروب ديميدي دا أو ما أنت متقانا كسور تقليسة تنوكالي إن برلبانك سوسع وطلق إلاليو أو نقضو محايا لي وحادة إكرتنين كانوكالي هذا برلبانك دو كجريو أو إسقرحيو لباتويني أمد صومالي أيكو هالي ذاتك ملاحظة هو الله إله مركا أريمها نوعدن إن لقد دكتونا دو أو سياسة دا مركا داد أهله أو متقانا وحيابها فلال كان أد أغفو إن مركا برلبانك صومالي دو سوسع gana adi aadan ugu baaqilahay in guud ahaan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan oo dhaqameedyada hawshan in ma taqaana gacanta ku haya iyo beesha caalamka ba intaba in screen la marsiyo oo qof la hubo oo ma taqaana ka xalaaleysan amba ka dharla oo aan argagixisada aan u dhaweyn baan xariir la lahayn in xibna saasa oo barlamaanka Soomaaliyeed naqdo si waxaan looga hortago oo ay dadkan information gudaha dalka oo ama dawladda ay ku dhexleeyeen ay ka faa'iideystaan in marashaas marka madax nadiifa oo sharafteeda iyo karaamadeeda ilaashanaysa oo dibadda fikrad laga keenay aan la marsii karin oo muwaadiniin oo wadaniyiina in marka la soo xulo way araga oo wax garanaya oo waxas in ma taqaana ee falsafadan in la macaamili kara kana heer sareeya ayaan rabnaa aan ugu baaqi lahaa in ummada Soomaaliyeed ay soo xulato waxyaabahan oo kalena laga fogaado saasaan ugu baaqi lahaa beesha caalamka ee ummada Soomaaliyeed hadda waxa la isweydiinayaa salax tagay ee waa ku moodayga xig doona halkeeb uu ku wajahan yahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay imikana dalka Kenya dalxiisayaasha Kenya tagi jiray ayaa aad u yaraaday taasina waxa ay keentay diyaaradda Kenya Airways in ay musallafto musallafka kuma eko oo kaliya diyaaradan balse wadanka oo dhan ayaa xaaladiisu ay aad u cakiran tahay diyaaradan musallaftay sanadkan 2016 oo kaliya waxa ay qasaartay 26.32 billion oo shilinka Kenya ah lacagtaasna waxa ay u dhigantaa 280 million oo dollarka Mareykanka ah waxa taasi ka sii daran sanadkii la soo dhaafay oo kaliya 5 hotel oo aan ka ah gudaha dalka Kenya ayaa qasaaray 25.74 billion oo u dhiganta 270,000 oo dollarka Mareykanka ah waxa taasi ka sii daran 5 sano ee la soo dhaafay shirkadu waxa ay dhaqaaleheeda hoos u dhacday 87.38% iyadoo shirkadu aysan haysan lacag ay deynta isaga bixiso khasaarana ayaa ugu wacan duulaanka Kenya ay ku soo qaaday dalka Soomaaliya waxana meesha ka baxay dhaqaalihi Kenya ay ka heli jireen dalxiisayaasha haddaba mal dhihi karaa xarakad mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dhabarka jibisay dawladda Kenya su'aalahaas iyo kuwa kale oo ku aadan dhaqaalaha Kenya ay sabaynaya waxa wax ka weydiiyay siyaasiga Idris Xasan Faarax oo dalka dibadiisa jooga dabcan dawladda Kenya dalxiisayaashi iman jiray wadanka dalxiisayaashi iman jiray oo laga soo dad gurayn jiray wadamada galbeedka iyo wadamo badan oo kale waxay u istaageen in muddo ah waxay u istaagnaayeen nabadgelyada iyo khalkhalka siyaasadeed ee ka jira wadanka Kenya arintaas waxa uu sabab waa la garanayaa waxa uu sabab ahaa in Kenya si indhala'aan ah ay ugu duushay Soomaaliya iyadoo oo waligeed dadka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xasuuqi jirtay xasuuq wadareed xasuuqi jirtay laakiin Kenyatiga aan waligood waxba loo dhimin la iskana deynayay oo markaa loo arkayay Soomaalidu inay cadaw ka dhibadan oo maaragtay horror ah oo Ethiopia la yiraahdo markoo rabal in meel la iska saaro ujeedadu ahayd dawladihii Soomaaliya oo soo marayna sidaasay ahaayeen oo Kenya waxay u arkayeen wadan aad u tabar yar laakiin haddana dhib badan marmarna xasuuqo dadka Soomaaliyeed xasuuq wadareed haysto sidii Muwagala Garissa Gudaay iyo mid isku joogta ah oo maaragtay madciisa laakiin Kenya waxaa loo arkay in hadafkeedu ay u ahayn in ay Soomaaliya soo weerarto oo dhulka boobto maana inta xuduud beenaadka xataa laakiin Ethiopia ayadu horror bay ahayd waxayna weligeed ku taamisay inay dhulka Soomaaliya oo dhan ay maaragtay qabsato ayadu oo maaragtay dowlado badan oo waaweyn ay taageerayaan marka arintaas marka Kenyatu ay si baxalnimo ah ay ugu soo duulay Soomaaliya dagaal aan ah oo weliba iyagu ay samaysteen sababta ay Soomaaliya ugu soo duulayeen Kenya waxaa kacay kumanaan shirkadood baa kacay waxaa kacay hoteelo hoteelada ugu caalinsanaa wadanka waa kaceen warbixintaasna waxaa bixinaya waxa weeye waa dowladda Kenya lafteeda haddii aad raacdo joornaalada kasoo baxa oo Kenya waxaad arkaysaa maaragtay wadanka inuu indhaha isku qabsanayo xagga amniga xagga dhaqaalaha lagana yaabo maaragtay wadanka marka dambe inuu maaragtay dagaal sokeeye uu galo taa waxaa dheer wadanka Kenya lacag waalana way soo geli jirtay corruptionka waxaan la yiraahdana dee wuxuu u leeyahay asal marka maadaama uu nabad ahaa dalciisayaashu imaanayaan lacag badan wadanka imaanayso corruptionkaas iyo musuqmaasuqaas baahay wax badan waxaan ku raahdaa uma dirayn laakiin hadda waxaa istaagay lacagtii ganacsiga maaragtay dalciisayaashu ay keeni jireen baa istaagay inkastoo lacagti kale dowladaha maaragtay Kenya dareeyo oo maaragtay sida Ingiriiska Mareykanka iyo Yuhuudda iyo wadamo badan oo reer galbeed ah lacagta way siiyaan oo haddii aan lacagtaas siin lahayn Kenya maba la arkin maxaa yeelay ciidamadooda Soomaaliya joogta Soomaaliya ku duuleyna mushaar baa loo siiyaa hubka iyo wax alla waxay isticmaalayaan maaragtay dee waa laga caawiyaa oo waxaaba loo bixiyey oo isku dartay ayadoo isu bixisay Amazon markay isu bixisayna maaragtay galbeedku marka mushaarkii bay u bilaabeen waxaas oo dhan Kenya way caawin lahayeen runtii diyaaradda Kenya Airways la yiraahdo oo ugu sarreyso diyaaradaha Afrika maanta waxay taagan tahay inay musliftay isla mar ahaantaasna wax ay haysato oo dhan oo hanti ah ay ka badatay deynta lagu leeyahay internetkan geliyay lacagaha ay khasaartay sanadkan keliya maxaan ku raadaa waad maartay 7 bilood inay u dhamaanin ayaa waxay gaaraysaa boqolaal milyan oo maaragtay dollarka Mareykanka waxaana suuragal ah dee diyaarada maaragtay Airways ay noqoto maxaan ku raadaa wax oo la soo dhaafay oo maaragtay taariikhda galay oo waxaa taa ka sii daran hoteelo caalami ah iyadoo iska lahayd shirkadu iska lahayd oo dalxiisayaashii la shirkadu ganacsiga ku jirta hoteelo waaweyn bay leedahay hoteelada ayay laftooda waa mas'uuliyad way kaceen de shirkadaha kacay wadanka wax maaragtay la soo koobi kara maan oo xiriir la lahaa oo dadkaas maaragtay imaanayo markay lacag wadanka timaado waxa kala socdo waxaan la yiraahdo ganacsiga ayaa kala socdo oo dadku dukaankii wax ka gadanayaan islaantii caanaha wadii wax ka gadanayaan kii maaragtay banaanka wax la fadhiyay ka gadanayaan waxaasoo dhan indhaha isku wada qabsadeen marka waxay u muuqataa wadanka Kenya inuu dhaqaalihiisu uu gabaabsi yahay aad gabaabsi u yahay cawaaqib xumada ka dhalan karta maxay tahay marka dhaqaalaha dalka Kenya ee aad ku tilmaamtay inuu gabaabsi yahay cawaaqib xumada ka dhalan karta waxa waaye dad badan oo siyaasiina waxay ku noolaayeen nolol aan caadi ahayn sidoo kale baarlamaanka Kenya waa baarlamaanka adduunka ugu mushaarka badan waaye macnaha qof aan la socon hadii loo sheego waxa laga yaabaa inuu kafaar u dhinto laga yaabaa inay 25,000 $30,000 oo dollar qaataan ama maleen 26,000 iyo 35,000 ma xasuusto sanadkiiba ma bishiiba bishiya adduunka waa baarlamaanka ugu mushaarka badan waa caalamka baarlamaanka ugu mushaarka badan waa wadamada qaniga ay ka mushaar badan yihiin 5 jeer 6 jeer ay ka mushaar badan yihiin marka waxa imaanaysa taas waxa loogu talagalay maadaama wadanku corruption yahay oo musuqmaasuqiisu uu yahay musuqmaasuq tagay in dadka dowladda u shaqeeyo ay ayagu maaragtay taasiir ku yeelan musuqmaasuqa oo maamulkan iyo waxaan ay kala socdaan waa nooc laaluush ah oo lagu laaluushayo dadka baarlamaanka wasiirada iyo waxyaabahaas moogtahay wasiiradu waxay ku jiraan baarlamaanka ku jiraan marka mushaarkaas baarlamaanka mid ka sii badan bay sii qaadanayaan marku ninku wasiir baarlamaan yahay oo wasiir sii noqdo marka waa wadan noocaasa waay marka waxaas markay waxaas maaragtay lacagtaas waxaa kami jiray dhaqaalaha wadanka soo galaayo aada u fara badan marka waxaa imaanaysa taas inay maaragtay ay meesha ka baxdo oo maaragtay baarlamaanka gelitaankiisu uu noqdo maadaama lacag lahaynin uu noqdo maaragtay waxaan la yiraahdo violence lagu helo iyo dagaal in maaragtay qofku uu isku dayo inuu baarlamaanka ku galo waxaa imaanaysa marka in wadanka gudihiisa maamulka xumadii ay sii baahdo waxaa imaanaysa marka in maaragtay nimanka kuraasdoonka ah ay aada maaragtay u kala fogaadaan kadibna waxaa imaanayso in dowladda shaqaalaheeda askartii oo intaad og tahay siiba hadda waxaanu ka sheekeynaynay shirkadaas laakiin ciidamada maanta markii ay joornaaladooda weliba ka sheekeynayan sababtoo kenya ma jirto dowlad reer galbeed a idaacadaha maaragtay waaweyn leh dowlad doonaysa inay kenya dunto ma jirto oo ka sheekeynayso dhibaatada kenya taallo laakiin kenyatiga laftooda ayaa markay faraha ka gubtaan ka sheekeeyo ciidamada kenya oo dagaalka kula jira maaragtay soomaaliya duulaanka kusoo qaaday marka laga sheekeynayo dhibaatada dagaalka ka haysato dhibaatada daryeel xumada ku haysato maxaa yeelay dhaqaalihii wadanka markuu baabo'o waxaa imaanayso askartii inay daryeel weydo macalimiintii daryeel waayaan isla mar ahaantaasna shaqaalihii hoose oo dhanna marka ay daryeel waayaan ama wada ha ahaato ama maxaan ku rahda warshadihii xataa ay iska maaragtay musallafaan marka wadanku waxaa imaanaysa marka inuu siyaasad maaragtay khalkhal galo waana tan keenayso soomaalidu waxaa ku mahmaada nin daad qaaday xunba cuskay ay doonayso inay maaragtay gidaar ka dhisto marka gidaarka la dhisaayo sababta loo dhisaayo ma ahan sabab jirto ma ahan wixii dhibaatadii iyo duulaankii lagu qaadayna lama qiran karo wadankii oo dhan baa burburayo shaqaalihii shacabkii baa kacayo markaa waxaa laga yaabaa inay xafiiskii madaxweynaha xataa ay xoog ku galaan marka si dhankaa lama aadi karo marka waa in naf laga dayaa in la xiro oo la isku dayo xuduudda soomaaliya oo dhan beenaadka xuduud beenaadka in lagu xiro gidaar lagu xiro si maaragtay ay bal uga raajaan meeshaas magaciisii marka ciidamada dagaalka kusoo dhaawacmo daryeel ma haystaan maalindowta waxay qorayeen ciidamada waraysi laga qaadaya baaritaan la sameeyey waxay ku dhawaaqeen ciidamadu inaanay marna ka guulaysan karin maxaa ku raada al-shabaab ayna ka guulaysan karin marnaba sinaba waxay u ahanaynayaan oy leeyihiin riisan ka dhiganayaan dagaalka waxay u dagaalamayaan ma garanayaan kenyatigu sababta ay u dagaalamayaan ijiyaan askartu ma garanayso saraakiishuna ma garanayso sabab alla sababay u dagaalamaan oo doonayaan dagaalkan markii dagaalkan ay guusha ay raadinahayaan ma caddo waxay ku guulaysanayaan oo ay raadinahayaan ma caddaydeen dagaal baa isaga jirnaabay dheen wax hadaf laga leeyahay iyo meesha loo socdo iyo waxa la doonahayo iyo dagaalkan sababta loo wado iyo midna ma garanayna jiraan marka sidaa darteed marku qofku hawtul hamad una garanayna meesha uu socdo waxa imaanayso inuu safarkiisu dhamaanayn safarku ma dhamaanayo hadaan garanayn meel uu socdo macnaa tiiba markaas ku jirtaa marka waa dagaal muqarrabnimo ah oo la iska dagaalamayo yiraahdeen oo aanu garanayn hadaf aanu dagaalamno waagaag taas marka waxay keenaysaa marka guul raadinaya ma jirto taban yaraatee waa dagaal dawladda Kenya maasuqan baahsan uu keenay marka waa dagaal musuqmaasuq ah oo loogu adeegayo dadan Kenya ahayn anaa arinta meesha ku jirta taas wey ugu dambeyntii waan ku fahmay in engineer Idris hadda ma la oran kara al-shabaab waxa ay curyaamiyeen mid kamid ah in lugahi Kenya ay ku taagneed tan kale in dibka Kenya ka soo gaaray duulaankeeda Soomaaliya inuu intaas ka sii badnaan doonana ma ku muuqata dabcan wax badan baa waxaan sheegay dagaalka Soomaaliya ka socdo haduu bilow yahay xaqiiqatan hayalay hadafki ugu weynaa oo dagaalka lagu bilaabay oo reer galbeedka iyo xulafadooda dagaalka ay ku soo bilaabeen waxay ahayd ururada maaragtay siyaasadda reer galbeedka ka soo horjeedo inaanu Soomaaliyo marna gacan ku dhigin taasay ahayd oo maxkamadihii lagu soo weeraray oo dagaal oogayaashii markay jabeen loogu soo gurmaday oo maxaan ku raadaa maxkamadihii dagaal oogayaashii dhabarka ka jabiyay reer galbeedka iyo Itoobiya iyo Kenya kulli ay duulaanka ugu soo qaadeen hadafkan ciidamadan loo keenayna waa kaas waay marka Soomaaliya waxa lagu fashilmay waxa weeye dagaalkii la gal waana socda laakiin ummadii Soomaaliya shacabkii Soomaaliye ummadii 10 milyan ahay maxay ka dheefeen dagaalkan lagu soo qaaday oo loogu hiilinayo dagaal oogayaasha iyo muqarrabnimada waxa dhacday lix bilood maxkamadii inay dadka Soomaaliyeed la og yahay inay aad u nasteen meelihii ay maxkamaduhu joogeen waxa la og yahay taariikhda say dawladda Soomaaliya u dhacday wadamada ugu liita oo corruption ka xun Soomaaliya oo marka kaliya lixdaas bilood oo Soomaaliya ay maxkamaduhu Muqdisho haysteen waxay timid nambarka toddobaad bay timid nambarka tobnaad bay timid waa dawaa lix bilood weyna meeshay ku sheegeen waxay yidhaahdeen maxkamadihii la mugtay ururo badan oo shirkado caalami ah iyo ururo caalami ah ayaa baaritaan ka sameynaya marka waa marka kaliya oo ay maartay Soomaaliya horey u soo ka soo baxday nambarka koobaad oo mar walba ku guuleysato muqarnimada iyo corruptionka iyo maaragtay musuqmaasuqa koobay ka gashaa waa marka koobaad ay 10 mise 7 ka gashaan filaya waa 6 bilood oo maxkamaduhu meel Soomaaliya ka mid ay xukumeen marka ilaa haddii marka waxa waaye 17 sano oo dagaal la waday Soomaaliya corruptionka waxay ka gareysaa koob ummadii Soomaaliyeedna waxa weeye dib inba u saaidaya marka laga reebo dadkan maafiyada ee la shaqeysto soo duulayaasha iyo dadka mashruucaan in maaragtay urur ama koox ka soo horjeedo Soomaaliya inay reer galbeedka ay gacanta ku dhigto ka soo horjeedo mashruuca ka soo horjeedo dadka ku shaqeysto ama la shaqeysto marka laga reebo intii nool qaar badan waa badinteen marka laga reebo ummadda Soomaaliya marka way waa waartay waxay noqotay meeshii maroodiga ku dirayno waxa la yiraahdaa cawska ku baabo marka dagaaladii maaragtay dagaalkan maaragtay maantana baa marka si xun uga socdo marka 100,000 oo ciidamo ana maanta waddanka way joogaan mar walba soo ciidamadu waa lagu soo guraya waxaad arkaysaa marka ciidamadii Itoobiyaankii Kenyaatigii wixii AMISOM la dhihi jiray wixii oo dhan intay wax qaban waayeen oo caal waayeen in maanta laanta reer galbeedkii ay dagaalkii ama ciidamada Mareykanka ay si fiican dagaalka u soo galeen oo marka in marka ciidamo Mareykan ay yimaadaan aw dheegle oo dad maaragtay tabcaana oo aan waxbarasho haysan una caafimaad haysan oo biyo nadiif haysan oo dagaal hadoo jir bufays ku jiro oo ciidamo Afrikaana oo dadaabaad wato ay u dhahan ciidamo Mareykan ay soo duqeyaan oo xabadihii ay maaragtay waxaan la yiraahdaa crossfire ay maaragtay dadku shacabka ku dhintaan dadka shacabka Soomaaliyeed halka degan dareenkoodu maxaad u maleeyaysan waxaad u maleeyaysan inay soo dhaweynayaan oo leeyihiin maartay khayr bayno wadan suragal ma marka waxa weeye dibkan Soomaaliya ka socdo xaqiiqatan uu sii daaya dawladaha dariskaana waxa waaye oo Soomaaliya sida maartay wuxuushnimada oo la dhaqmaayo xasuuqa iyo dilka iyo maartay natiibada ka wadana oo waliba lacagta lagu siinayana waxa weeye Soomaaliya ma zuulayso dagaalka waxa ku jirana xaqiiqatan waxa weeye ma ahan koox ma ahan sida aan u arko waxa weeye shacabka Soomaaliyeed oo dadar rabta ninka UN ka maartay wakiilkooga aba sheegayo la shabaab waxay ku naaloonayaan taageerada dadka shacabka Soomaaliyeed marka haddii marka waxay ila muuqataa mar hadii dadka ka soo horjeedo duulaankan Kenyatta uu ku soo qaadeen dadka ka soo horjeedo la dagaalamay haddii shacabka taageero ka helayaan haddii masiibada Kenya u soo socoto masiibada dhow ma ahan waa masiibo dhaaftay weey marka marka dalishi ugu weyn la soo dirilsan karataa weey guud ahaan barnaamijka dhuuxa caawa ay inta farsamadii xareed waxa igala qayb galay saaxibkay Cabdullaahi Yaasin Jaamac annagu aan idin soo saaro idin la socodsiinaya inagoo isku duuban fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh